And nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. But I read my soul below. Blues'un tonları. There's going to be rain outdoors. Hazırlayan Eyüp İblak. İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3 İstanbul stüdyolarında hazırladığımız Blues'un tonlarında yine sizlerle birlikteyiz. Bu gece programımızda elbette ilk kez yer vereceğimiz fakat 2012 yılında yayınlanmış bir albüm sunacağız. Nedense dikkatimizden kaçmış geçen senenin yoğun albümleri arasında. Ancak bunu bu sene sizlere dinletmeden geçmek haksızlık olur diye düşündüm. Ve böylesine süper bir blues grubunu dinletmekten de ayrıca memnun olduğumuzu söylemem lazım. Grubun üyeleri çok enteresan. Los Lobos grubunu bilirsiniz. David Hidalgo bu gruptan. Black Crowes ve daha da çok kendi grubu North Mississippi All Stars'ın solisti ve gitaristi Luther Dickinson ve de Indigenous grubunun ki kendi solo albümünü bu yılın başlarında sizlere sunmuştum. Mato Nanji gitarist şarkıcı, David Hidalgo efsanevi gitarist şarkıcı ve Luther Allison Black Crowes ve kendi grubunun gitarist ve şarkıcısının birlikte Three Skulls and the Truth adını verdikleri bir albüm bu. Maalesef devamı gelmeyecek gibi gözüküyor. Hayat boyunca bir kere yapılacak bir çalışma gibi şimdilik gözüküyor. Evet, bu albümden ilk parçamızı dinlemeye başladık. Have My With You. Won't end up being, let me have my way with you. Let me have my way with you. Let me have my way. Let me have my way. I'm just trying to get it over to you, baby. Girl, I really need your love. Gotta give it to me. I'm so tired of trying. Can you hear my plea? Let me have my way with you. Let me have my way with you. Let me have my way with you. Let me have my way. I'm just trying to get it over to you, baby. Oh, I'm just trying to get it over to you, girl. Evet, Los Lobos'tan tanıdığımız David Hidalgo, Black Crowes ve kendi grubu North Mississippi All Stars'tan tanıdığımız Luther Dickinson ve Indigenous grubundan tanıdığımız Matonanci, 3 gitarist ve 3 şarkıcı tesadüfen aslında karşılaşmışlar. Amerika'da Steve Vai, Joe Satriani ve Buddy Guy, John Lane, Kenny Wayne Shepherd, Steve Morse gibi isimlerin her yıl tekrarladıkları The Experience Hendrix turunda bir araya gelmişler ve bu tesadüfün sonucunda da aynı müzikal stillere ve zevklere sahip olduklarını anlayıp böyle bir albümü birlikte yapmaya karar vermişler ve bunun sonucunda da Three Skulls and the Truth isimli şu an dinlemeye başladığımız albüm çıkmış. Umarız ki devamı gelir ama eleştirmenler ya da kendileri bu yönde bir ifadede bulunmamışlar. Evet, şu an dinlemeye başladığımız parça I Am A Fool. Oh, Üç gitarcı ve şarkıcının da ortak noktası Jimi Hendrix olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda tabii ki 1970'lerin ZZ Top Billy Gibbons hayranlıkları da var ki Billy Gibbons da zamanında Jimi Hendrix'in ön grupluğunu yapmıştı Amerika'da. Dolayısıyla grubun bu albümünde biraz 70'lerdeki ZZ Top sound'u da duyulabiliyor ki şu anda dinlediğimiz parçada bunlardan biri Mrs. Pickley'in. Stand and bam. Don't run. Evet, David Hidalgo'dan biraz bahsedeyim sırası gelmişken. David Hidalgo biliyorsunuz efsanevi Los Lobos grubunun lideriydi. Solisti, bestecisi, gitarcısı, aranjörü, her şeyiydi. Çalıştığı gruplarla arasında Crowded House, John Lee Hooker, Roy Orbison, Tom Waits gibi, Bob Dylan gibi pek çok isim var. Çok geniş yelpazede. 30-35 yıllık bir kariyeri var. Çok başarılı. Evet, şimdi diğer iki isme birazdan geçmek üzere. Dinlediğimiz parça şu anda Coming Home. Oh, Evet, David Hidalgo, Luther Dickinson ve Maton Nanji'nin ortak çalışması Three Skulls and the Truth albümünü dinlemeyi sürdürüyoruz. Albümde dediğimiz gibi 3 gitarist var elbette. Üçü de çok iyi gitarist. Fakat birbirleri rekabet etmek yerine birbirlerinin önünü açarak, yer açarak ustalıklarını sergilemelerine izin veriyorlar hiçbir egoya yer vermeden. Şimdi dinlemeye başladığımız parça All I Know ise sözleri ve müziği Nanji ve Hidalgo yazmış ve duymaya başladığınız gibi Luther Dickinson'ın muhteşem slide gitarı var. Parçalardaki ön vokallerde genellikle David Hidalgo yer alıyor. Diğer kısımlarda da Maton Nanji ve Luther Allison'ın seslerini duyabiliyoruz. Maton Nanji biliyorsunuz Indigenous grubunun hem kurucusu, zaten kardeşlerden oluşan bir gruptu hatırlarsanız. Hem kurucusu hem gitaristi hem şarkıcısıydı. Daha sonra da solo albümler yaptı ki bunu da en son albümünü Blues'un tonlarında sizlere dinletmiştik. Evet, şimdi albümün en dikkat çekici parçalarından biri başladı. Biraz blues, biraz rock, biraz Jimi Hendrix vari, psychedelic etkiler var. The Worldly and the Divine. Temple, you can feel our spirit there. Evet, bu haftanın blues'un tonlarında sizlere David Hidalgo, Mato Nanji ve Luther Dickinson'ın süper blues grubu diyebileceğimiz çalışmalarından örnekler sunuyoruz. Bunların ilk ve belki de son albümleri Three Skulls and the Truth adını taşıyor bu çalışma. 2012'nin Ekim ayında yayınlanmıştı. Hatırlarsınız iki hafta önce sizlere yine bir blues'un süper grubunu dinletmiştik. The Rides adında grup, fakat grubun üyeleri Kenny Wayne Shepherd, Barry Goldberg ve Stephen Stills idi. Bu da bunun benzeri bir süper grup oldu. Umarız ki devamı gelir. Evet, yine David Hidalgo'nun Mato Nanji ile bir ortak çalışması, Luther Dickinson'ın da muhteşem gitarı arkadan ön planda duyulmaya başlandı. Still Looking. We'll be right back. David Hidalgo, Luther Dickinson ve Emma Tonanji stüdyoya çok hazırlıklı girmişler. Yani stüdyoda doğaçlamaya çok yer bırakmamışlar. Armonisiyle, sololarıyla, trafiğiyle bütün parçaları çok iyi çalışıp girmişler. Ki bu parçalardan aslında dikkatinizi çekmiş olabilir, çok belli. Doğaçlamaya ise elbette ki bir %10-15'lik bir yerde bırakmışlar. Evet, dinlemeye başladığımız parça Cold as Hell. Evet, bir rastlantıya dayanan albümü dinlemeyi sürdürüyoruz. David Hidalgo, Matonanci ve Luther Dickinson'ın her yıl Amerika'da yapılan Hendrix Experience Tour'da yer almalarından sonra burada ortak müzikal geçmişlerinin farkına varmalarının üzerine yaptıkları Three Skulls and a Truth albümünü dinlemeyi sürdürüyoruz. Şu an dinlemeye başladığımız parça The Truth Ain't What It Seems. Drifted out to sea. Evet, 3 virtüöz gitaristin normalde kendi çalışmalarında, kendi eserlerinde, albümlerinde pek yer vermeyecekleri tarzda yaptıkları, birlikte yaptıkları albümü dinliyoruz. Bu elbette ki bunun sebebi de üçünün de ortak noktasının geçmişteki blues kökleri. Biraz Hendrix vari, biraz ZZ Top, biraz da boogie tarzlarındaki ortak noktalarının ortaya çıkarttığı bir albüm. Evet, bu üç virtüözden dinlemeye başladığımız parça Walk Up Alone. We'll be right back. Evet, bu haftanın blues'un tonlarında sizlere 3 virtüöz gitarist David Hidalgo, Los Lobos'tan tanıyoruz. Matt Orangi, Indigenous'tan tanıyoruz. Ve Luther Dickinson, hem Black Crowes hem de North Mississippi All Stars grubundan tanıyoruz. 3 gitaristin Three Skulls and the Truth albümünün sonuna geldik maalesef. 12 parçanın 11'ini ancak sunabiliyoruz ki şu an dinlemeye başladığımız Slow Blues tarzındaki parça bu haftanın son parçası ve virtüözlüğünün bütün hünerlerini gösteriyor. 3 gitariste bu parçada dikkat edersiniz. Natural Calm. Evet, David Hidalgo, Matt Orangi ve Luther Dickinson'ın ortak çalışmaları Three Skulls and the Truth albümünden bu haftalık bu kadar diyoruz ve gelecek hafta yeni bir albümle karşınızda olmak ümidiyle teknik yapımcı arkadaşım Serdar Çıplak'la birlikte hepinize iyi geceler diliyoruz. Blues'un tonları. You better come on in my kitchen. There's going to be rain outdoors. Hazırlayan Eyüp İblak.